الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورة إبراهيم دعوة ترغيب في التبليغ الله دين او دا اللہ کتاب رسول خلق تا خلق دا تیارینا رانا تا رئیستل دا دعوه دا دی صورت دا آیت مقدس ہے ذکر پدی کی ذکر کو جلال رب العزت وی ستان مخ کی پیغمبران چی منگلی گلیو خپلو قومونو تا مداغی پجبا باندی چه قوم با پکم جبا پویدو باقا جبا مون پیغمبرو لیدو زکا مقصد داغی قوم هدایتو اصلاحو اوغی که دا خبر دیر ضروری و چه غیدی داغی خپل مبلغو او د خپل عالم په جبه باندې پوئیږي هغې ته به زده کړه اسانه شي او خپل دین نه به ډېر په اسانه باندې خبر شي. هغې قوم ته وضاحت پوره نه شي کېدی چې د هغې عالم او د هغې مبلغ او د هغې استاذ د هغې په ژبه باندې نه وي ډېر پراخي پکې هغه وضاحت نشي کولی د هغې خلقو پوره اصلاح نشي کولی هغه خلق په هغه خپله ژبه کې په هر مسله باندې نشي پوه کولی دام د الله حکمتو چې مطلب د دې انبیاو در علیګلو نه قومونو ته خبر رسول او غی پوه کولو او د جهالت نه او تیاری نه رڼا ته رسیدلو مزک اللہ رب العزت بہر پیغمبر چرا لیگو مداغی قوم نبیرا لیگو پا جبا باندی پویدل دا مطلب دے چدتا داغی قوم ٹول خویونا عادتونا او دستورونا معلومی دومی او ضروری خبر آو داغی قوم پا مزاج باندی پویگی دا غی اصلاح کولی شی کنا نو ډیر خلق پا تیارکی پا دی وجه نا پاتی شوی ہو چی دو استاز پا جوا با نا پوی دو دکا آغا بچر تا دست زین را غلی ہو پل امام خو بناو پو خوا پل قاری بناو انا بخپل حافظو بل زینب راغختل سپلائی و کیدا نا اکثر با ددا سے ملک نا ددا سے علاقی نا راغلیو چیاغ خلق بداو پجبا نا پویدو داغیم بس دغا مطلب چی دیمونگ تا منز را کئی کتا پورتا کیگی دغه وی زمونږ لپاره پوره ده. کنوری په جواب پویږو کنه پویږو نو ځکه خلق اکثر په اختیار کې پاتې شو. کنه یو پښتو وا لیکن د علاقو دومره فرق وو چې په پښتو باندې به نه پوهېدو. په دا دې کې ضروري خبره وه چې معلم او متعلم دواړه د یو بل په خبره پوهېږي نو هله زده کړه کولی شي، څه حاصلول شي. وما ارسلنا من رسول ندلیگل مونگا سوک پیغمبر دنیا کی استان مخ کی الا بلسان قومی مگر پجبا دخپل قوم باندی یا خود مخ کی پیغمبرانو حال بیانی اعتراض نشی کې دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او ټولې دنیا ته راغلی دی او ټولې دنیا کې مختلفې ژبې دي او دا هغه ژبه او لسان صرف عربي وه. هغه څنګه ټولې دنیا ته پیغمبر شو؟ چېر کله د امت جبو کې اختلاف دی، عربي به پکې هم یا جمی پکې هم شته او باغی کې ډېر اختلاف، او د نبی علیه السلام خپل لسان هغه عربي وه. چې کله مراد ته نه پخواني پیغمبر راشي نو بیا یې اشکال نشته، دا خو د هغې حال بیانوي. او کم مراد عامه خبره شي مسوال زکر نرازی چی نبی علیہ السلام پا خپل جبا کی خپل قوم تا پورا وضاحتو او اغا قوم اغا صحابه کرام بیا دنیا کی خوارش ملکونو تورا سیدو او دادا سی جبا وان چه هر یو قوم پیډیر پاسانه پویدو عربی لغت نو بس داس شوله که جدا ده ټول امت جبهی زکار سمره لغتو نچی دی په دنیا کی اغی که آسان لغت اغا عربی ده. نو اغا صحابه کرام چه خوارشو دا سشوله که چه نبی علیه السلام دی طول ملکونو ترسیدلی قرآن چه او رسید دا دنیا گوٹ گوٹ تا دا سشو چه نبی علیه السلام تلی اغزیونو تا اب دی اشکال نشتا دی زکا چه دا عربی دا طول امت جبا دا دزدکلی پو جبان دی اسانتیا پو جبان دی او دار تجربی خبر ادا چه پا عجم ملکونو که چه عرب ندی دس مهارت حاصل شو، دس علماء پیدا شو چه غید عربو نا زیاد پا دی جبا که دی خلقو محنت و خدمتو که او زیاد کتابو نیولی کل زیاد تشریح یوکڑا سمرا با عربو نو اکڑی سمرا کتابونا و سمرا تفاسیر و سمرا تواریخ چی لکلی شوی دینا اکثر عجمو لکلی. او دا نبی علیہ السلام دا غی حدیث تصدیقو چی او مقام کی ہوئی چی لو کانت دینو عند السوریا کدا دین دا دنیا نا دمرو چد شی چه اغا دا اسمان ستورو تورسی لکان لها رجالون اللہ با دیل خلق پیدا کی دچانا مسلمان فارسی او گئی لاس کی خودو چی دا دا قوم نا نا خو عجمو کن روم او پارس او دا عجم خلق دا عربی جبا دا سی دا چی دا دا طول قومو نا جبا دا پا لگوان دا محنت سر از دکی گی او پا لستلو کی سمرا سانا دا دې پته علماء ته لګي چې هغه د بل جبه کتاب پوری مطالعه کوي سټډي کوي د بل جبه او په څومره وخت کې یو صفه ګوري نو د عربه لس صفه کتی شي تم راسا نه دلې ګلې مونږه یو پیغمبر دنیا تا مگر پجبا دخپ القوم لیبین لهم قرص داو کرنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا دید پارا چه وضاحتو کی دی خلقو تا نو وضاحت بیو که پورا آپا لخدا اللہ کارو ہدایت اللہ پہ اختیار کے دے انبیاء و ذمواری صرف رسول بیانول خلق خبرول دا دی بس اگر دے سرکار نشتے چی چا ایمان روڑو کرانوڑو دا ذمواری دا غی نہیں ذکر اللہ دا غی نسبت زان تکی فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ پس دا دا اللہ قدرت تے او دا دا اللہ شان دے چکو مراہ کیا سوکو چو غاری ویہدی من یشاہو او ہدایتو کیا چاہتا چو غاری دا دا فیصلہ دا دا سا دا غی وجہ دا دا چه داغه نا پا دی هدایت که سفیدشتا او نای پا دی گمراهی که سفیدشتا دکه حدیث که راغلیو چه نبی علیہ السلام وی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا چلار بول عزت ہوئی چکستا سو غلوم بنی اور رستنی او تاسو دا بندیان او پیریان ټول داس خلق شی پاک داس متقیان او پرهیزگار او نیکان چې د ټولو زړونه د یو سړي د زړه په شان شي د یو باندې د زړه په شان شي اتقا قلبي رجل واحد نماز د ذالک فی ملکی شین الله وی زما په بادشاہی کې سزر زیاته ناراضی دی وینه ما ته هیڅ پیدا نشته ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد كستاسولم بني قوم نور واستي قوم نور استاسو بنديان او پیریان طول داس په اتفاق سره فاجران او کافران شي چې د ټولو زړونو د یو سړي د زړه په شان شي هغه سړی چې هغه انټرنیشنل دی فاسق او فاجر دی نو معنا قص ذلک فی ملکی شین الله وی زما بادشاہی کې څه کمې ناراضی پته ولګی دی چې هغه تن په دې هدایت کې څه فائدہ شته نه پکې نه په دې کفر کې وته نقصان شته چې نشته نو ځکه دغه څه فیصله کړی دا چې ټول یو شان کړی نه دي چې ټول په هدایت وي یا ټول په گمراهی وي بلکې دوه قسمه کړی دي دا د حکمت ته نو الله خپل ځان ته نه ګوري مخلوق ته ګوري خپل ځان ته به الکاته کې چیرې دغه په کې څه فائدہ وي کنه لکه یو بنده چې نن دنیا کې او کار ته لاس اچي نو مخ کې به سوچ او فکر وکي چیرې که څه پیسې مې څه پکې نو خو ټیک ده اکنی نو اس ځان له کار سره ګورم دا خو بنده دا خیال ځان ته فکر کوي الله رب العزت په کې د ځان څه نشته هغه مخلوق ته ګوري او مخلوق کې دغه څه دوه قسمه دي د چا فکر او عقل او رائے دا ډیره بهتره ای قدرتی الله چې داغه اخلاق او تا داغه کردار تا دا ډیر صحیح د دنیا چلن تو ګوري نو بس یې هدایت وته کی دې لایق دی دې قابل بنده ته ګوري داغه د حال مناسب فیصله کوي کنه او بندیان خو یو شانتی ندی نو دیو جن اسو کوم راشو اسو په هدایت شونو کدی کړه الله خپل څنګه رضوی نه داسې بیان وا یا ټول یو موټیو نه داغه پکې سشته نه بیا ویلو دی حدیث کې چې لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کتا سو ټول رومبنی او رستنی او پیریان او بندیان دا په یو ډا میدان کې ودري غه په یو میدان کې او هر یو زمانه سوال کې او زو ولور کوم هر یو سوال قبلوم دا هر یو سوال قبلوم هر بنده چې سوالین دا خو د یو یو تن څومره مطالبي دي بشمار او لوی چې د هر یو مطالبه زو منظور کوم اس قسم لا کمې پکې پرې نه دم نو ما نقصا ذالک من ملکی شیان الا کلمخیتی اذا دخل فی البحر بس تاسو دله د پاره وای ما لوی کنه چې خام خاطا صبح وشک کیه چه صحب شوی کن اللہ وی داسی شی لکستن چه دریاب کیو مندی بیا رو باسی سورو بیتی راویستی دریاب پوشو دگندلو ستن المیخیتو دا چه دریاب کی ڈوبا که بیا رو باسی نو سو کلو بیا رواست دان سرا اس اگا خو بیام لعلم دشوا کن اگا اللہوی زمہ ستاسو پوجہ باندھے ہے اس قسم لا نقصان راضی انا فیدہ راضی اللہ رب العزت تقسیم ذکر کر دے خواہ فیضل اللہ من یشاو پس گمراہ کی اللہ آسوک چیو گواری او ہدایتو کیا چاہتا چیو گواری وہو اللہ عزیزو آڑیر زبردست ذات تھے کنا اگر نہ سوک پدی کی تپوس نشی کولے خدا سے عزیز او زبردست ذات تے چروانی اجاڑی نکی الحکیم ہر کاری دا حکمت تے ہر کاری دا حکمت تے چھ انسان پاقل سلیم سرا بگوری نو اقرار باو کی چھ اللہ ستا پار کار کے حکمت تے دې یو آیت د دې لپاره دا وی سره ذکر کو چې دا وځه صورت سوا چې مخلوق د تیارې نه رڼا ته وباسي هغه کې دا ضروری خبره ده چې استاد ولا دا څه وګوره چې دا غي په جواب پويږي چې غي پوهږي په خپل جواب کې کنه داغی پا خوی بوی بانده داغی پا مزاج بانده پویگی اغی سر پیدا شوی لوی شوی داغی طول احوال و تمعلومی هر قسم پا کی پیجنی نتابا دا ادایت تا پارا دیر ای آسان طریقی دلیل نقلی پیش کی د موسی علیہ السلام نه دی پاره چې هغه الله را لګلو او دغه او تویلو چې دا قوم ډیر تیار کې پروت دی ډیر تیار کې پروت دی رڼا ته راو باسا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا موږ لګلو موسی علیہ السلام وقفلو معجزو سرا پایاتنو سرا ان اخرج قومکا من الظلمات الى النور دید پارا چراو باسا قوم خفل لڈیرو تیارونا دیوی رناتا چرناد اللہ دا رناد ایمان دا الظلمات دیر دی مخلوق کی جہل مشتد مخلوق کی کفر مشتد مخلوق زد او د عناد نه ډک دی طرف غنی ده پکې ظلمونوم پکشته دی دا تیر تیری دی کنه دوی لوی چې دی وره استل غواړي د دینانو او دې لپاره الله یو رڼا ذکر کړی دا او کافی کړی دا یا رسول چې لا اله الا الله پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله کا مطلب کیا دا مصیبت هم د دیو جن ده ښا چې لا اله تاسو ته کوي چې دې څه مطلب نه پاغي نه پويږي چې دې په مطلب نه پويګن ته د پاکستان په مطلب څه پوه شو اې پښتنو غلا او چټ ته تلیو غلاله خو یو ول داږي عجیب زده کو چې وې دا زده کړوي چې کسو کراشي او وي چې کون نه تبوي چې خپل اچی لڑک لے کولا وغی پیراو پاسی دوی کونی وی اپنی وی اپنی کونی وی تخت ہے اردو خلاس شو تا دی ملک دغا دین دے خوا دی دا کلمی دا مطلب نا ندی خبرو ادا ملک دا مطلب نا خبر دی چی ملک دا دی دا پار جوڑ شوئے دی چی تا دا کلمی پا مانا نپوئی گن تبا دا ملک پا مطلب سپوشی الى النور دا رڼا واسط کې اول دا رڼا ضرورتو چې دا راوسته وکنه نو رڼا نو وو په خلق راو باسه او ملک جوړ کې نو بس د تیارې نه بلې تیارې تراله راو باسه قوم خپل بني اسرائيل او دغه سي فرعونيان هم اغیدیرو تیارونا رنا دی ایمانتا وذکرهم بی ایام اللہ او دو دعوت پڑیرو طریقو کی یو طریق دارا چی بیان که دیتا اغا نعمتون دا اللہ چی مخ کی ورکلیو یا بیان که دیتا پخوانی ذلتنا و مصیبتنا و رسوائے او بے حیائے دوڑا ہوتا بیان کیا لیکن دوڑا سبب تا ہدایت دے کنا بی ایام اللہ بنی اسرائیل خود ناغی زان زان لا نعمتنا و چلا دلا گٹی ندولس چنی روانی کڑی دی منو سلوی در باندې نازل کړی دی د وریه زی سورې در باندې کړی دی دا دغه نعمتونو دریاب کې د یوې په ځای باندې دولس لارې جوړې کړې دي بیا یې عمل الله د دې یادول سدي شکریا ادا کړه دا نعمتونه دي د دې شکریا ادا کړه او دویم به ایام الله هغه وخت کې چې فرعون در باندې د پاسو بچی بید الحلالول بیزتی بے کول پا کورنو کی او ٹولی غلامان کڑی وے خدمتو نوے در باندے کول گران گران کارو نوے در باندے کول او خپل قومی پا سوری ساتھ لیو داوم یاد کہے کنا بے ایام اللہ داوم دے انسان دے ہدایت تپاری او ڈیرا زبردست ذریعہ دا کنا ان اسرائیل غتلی دی او قرآن مونگ تا اس خطاب کئی کنا نمونگ دا پار ایام اللہ سدی چی مونگ ایاد کو نمونگ دا پارا ام دا دی کنا چی ہر انسان باندے پا دی دنیا کے مخ کے وقت تیر شوے دے او کاغا وقت تکلیفونو د مصیبتونو د خواریو د مزدوریو د ناچاریو لوګي تندوی پردیکارونو پردیبیګارونو ډیر ذلتو اوس په خو اخراغن الله وی ذکرهم به ایام الله دې توای چې په خوانه وخت مې راوي اګه یې روم کو ناشکری بدنو شي چې نه یادې نو دا حال نه مخه دا خلق نه یادې په خوانه وخت نه چې دا ولې کله پری خو دو مسافر دې اختیار کړه حیات ککنه چې هغه یادې نو دلته کې بدن ناشکری نه کیږي د الله رب العزت دلته کې چې بل بندوي نه خپل ځان با ته یادېږي نو په هغه باندې رحم راځي اغه سره به تعاونم کول شي اغه سره به همدردیم کول شي دا ډیر لوی شکریا ده کنه الله غوزان د پاره نه وي خداوی چې په دې خپل یتیمانو مسکینانو او غریبانو باندې رحم وکي چې ستاله اس ډک دي او غي جزان دي نو تم ځان ته په خوانه وخیات کا نو دلاس نبا دی صدا خیر کارو شی سو کیا دی کچا یادو لینو دا حال باو ولی پا دی طولو باندی نئی تیر شوی دا دنیا دا لندی و سختی و تنگ دا نئی تیر شوی ولیکن دی دووی نا چی پا مونگ باندی تیر شوی اونو کدوم را چرت دی پا دی شپار وز کی یادو لی نو دی نبا ناشکری نکی دا دین با خپل یو بل رونو مسلمانانو سره ظلمونه نکیدو تدی په خپل میان کې به دومره بی اتفاقی نوا قرآن صحیح خبره کی وذکرهم بی ایام اللہ یاد کدی تا غروزی دا اللہ دا اللہ روزی وی ځکه نسبت الله ځان تکي چې دا هر څاغ راولینو که سخت وروزي نو هم دا غدي او که اساني نو هم دا غدي ځکه ځان ته نسبت وکړو او که دا ایام نمراد نعمتونه شي هغه خلق هم شته دي بلې دنیا دا کنات قسم بګشته دي چې مخکې به الله ډیر نعمتونه کړی او فراخي کړی و مال ډیرو دولت ډیرو کاروبارونه و تنخواګانې وې ارزانی و چرګ به دې بلدار نیولیو څومره فراخي وو اوس کار لکوټی ګران شو نا مال شته نا دولت شته نا پیسې شته نا کاروبار شته الله یذکرهم بایام الله دغه نعمت شکریا ادا کنه چې الله موږ ستانه شکر نه یو تمو لار سره کړیو خدا زمونږه بد قسمتی وا او بد عملی وا نه الله دا زمونږ نقصان دی موږ توبه وباسو پیمانه یو په خپل روانو جاړو باندې الله ته دا سکولې چې بیا په موږ باندې فراخي او نعمتونه او رحمتونه او برکتونه نازل کړي کولی شي قرآن خو سما خبره کوي خلقو ته مذکرهم بی ایام اللہ دوالت نمراتی بیان کدیتا اگر وزی چی دا اللہ عذابو نپکی راغلیو دا اللہ طرفنا مصیبتو نراغلیو سختے راغلیوی اگر آیات کئی چی وزدن ناشکریو نشی او دا غصی بیان کدیتا اگر وزی دا اللہ دا نعمتنو ابن عباس رضی اللہ عنہوی ایام اللہ نعم اللہ نعمتو نو کنو نوی روی ما انہ فی ذالکا یقنن پدی یاداش کی و پدی فکر و سوچ کی لآیات لکل صبار شکور دیر نصیتو ندی خدا چاہت پارا چه دیر صبرنا کی او دیر شکر گزاری دیر ولی ہوئی دا لگ لگ صبر خو پا کافرانو کمشتا دا لگ لگ شکر و پاغی کمشتا واللہ مومن توی تبا صباری دیر صبرنا تبا شکوری دیر شکر گزار چیار وقت کس داخلی که الحمدللہ الحمدللہ کو چه واو کلم دوا کو وقتی واو کنا وقت دوا الحمدللہ کتلکو تشیو او کنو شوی الحمدللہ زکه صبر او شکور وی لیکه چې مسلمان ډیر صبر کوي ډیر شکر وو باسي الله استاد لپاره پکې بیا ډیر عبرتونه دینو مفسرین لیکي کشافم قرطبیوم مدارکم چتوار الحسن عن حجاج 9 سنین حسن بصری غنتی انسان اگل اللہ دمر علم ورکڑو چی بل چاہتا وی نو محتاجن حرفانی مولاو او اگل حجاج ابن یوسف نسو کوئی وکالا اسو کوئی نہ کالا رو پوشو ځکه هغه ته نه پاتې شي کنه د دې نه لوی لوی خلق قتل کړي دي چې هغه کوم ظلمونه کړي کنه مفسرین وایي محدثین وایي مولا علی قاری وایي چې هغه به دغه سر راوستو او به درو ویوته نصر دوی 120,000 دغه سر قتل کړي اگر جنگونو کې خوشمار نشته چې سورې قتل کړي پر پرکېو دوه یود نسبک خو بس یو بلاوانو مفسرین وایي چې حجاج مل حجاج وما ادراک فلما بلغه موته کله چې خبر وته ورسید چې حجاج مړ شو سجده شکران شکر سجده وکړه او بیا وی چې اللهم کما امته فامت سنته یا الله څنګه حجاج دې په خاورو کې ونغښته نو دغه سنت او دغه طریقې ټولي په خاورو کې ونغاړي آشنا طریقې ماسخوتن نبار وی کسو کو گرزید نو خیر بینی بیا نو به پرو دی خلق له هغه په کارو تمره منظم بس انسان کی خصیفتو میں ناکار صفتو میں نوخا خسرد دین اگواری چی سمرا ظلمون اکڑی دی کافر وطن شوی کفر دیر ناکار شی کفر پاسان باندې سوک نشی کافر کی پس گناہ و پس ظلم سر سوک دی اسلام نا نوزی اب اللہ غصر اخبالی صاحب کتاب کیا سمرا چی او بیا دا آیاتو ای چین نفی ذالک لآیت لکل صبار شکور نه کالا او کالا صبر ډیر شید کنا دلیل نقلی پیش کی دی موسیٰ علیہ السلام نا ولی مخ کیوی چی مونگو تاوی چی قوم راو باس آدتی ری نارناتا ناغلالو اقا حبر اوکلخا چی کمو تا اللہ ویلیو وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کئی چوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چی یاد کئی دا اللہ نعمتنا پتا سبان دی ایام اللہ دا نعمت مانای اکڑا تا سبان دی اللہ سمر نعمتنا کڑی دی چی قرآن زی پزی ذکر کڑی او خاص سور بقرہ کی ویوزی کی اغات نعمتنا ذکر کڑیو نو دا اذکرو مانا دا چی شکریه دا که کنا باقی نعمتونو کی لوی لوی نعمتونو دا دی از انجاکم من آل فرعون کلا چی خلاصی اکڑی تاسو دا فرعونیانو نا یسومونکم سوء العذابی چی رسول بیتاوس تا دیر ناکار عذابو نا نور عذاب پهونو کې ځوړندولو او داسې جیلونه چې هغه کې کته تاخانی یو تیاری پکې چې څوک به وته ورځول بس هغه جذبه نسلی دو نه بس خبرو د دنیا د حال نه آشنا عذابونه څوک به د تانبی په تاونه کې باندې کو اور به اور تاول لگاو دغه نو وسو جوړ شو سو العذاب او یذبحون ابناکم او دا نور عذابونه دي جلالول به زامن استاسو چې موسی علی السلام پکې پیدا نشي ويستحيون نساکم او ژوندې به پری خودي زنان استاسو د خپل خدمت لپاره هغه نه به خپل خدمت غوښته بي عزتي به کوله ګوره څومره لوین دا غزلت ته قرآن هميشه د پاره او مصیبتونو کې خاص مصیبت یادې کې اوسړې اوګه ثګه ده خدان نه سوکت نه خبر نه دی بس ارسو جي په تیر شو او صبر یو کنه جوړ ثواب به وشي چه نبی علیہ السلام ویلیو چه ان امر المؤمن کلہو عجبن دو مؤمن ار کار دیر ناشنا دی لا یقضی اللہ قضان الا کان خیرن لہو اللہ چه کم فیصلہ کینو دو مؤمن پک خیر دے عجیبای شرک دو بل چانا گو رخا دا خاص دو مؤمن مسلمان پک خیر دے سنگا ان اصابته ذراء صبر كان خيرا له که تکلیف و تورسی مصیبت و تورسی نو صبر وکي نو ډیر لوی اجر او ثواب شو وين اصابته سراء شکر فكان خيرا له که خوشالي پراشي فراخي پراشي په دنیا کې هر څه ډیر شي الحمدللہ وی نو بیاولا خیر شی نو عجیب سره ان امر المؤمن کله عجب نو مؤمن هر کار عجیب دی او ډیر ناشنا دی مؤمن کې دل ګران دی کنه تاسو مؤمن خو نه ګلابی چې تاسو په نوم باندې کلمه ګو مسلمان نه کنه چې په سیمانه کې کنه قرآن ویلو سوره حج کې من الناس من یعبد الله على حرف ډیر خلق د دنیا کې چې مؤمنان کیږي د الله عبادت کوي خو یې مینځ نه راځي په غاړه ولاړ دی وګي یې خېده فین اصوابه و خیر و نتمان نبی که خیر خیریتی امنی خوشحالی وی دا دین صالحن دا دیر خدین دیخوا فین اصوابتون او که مصیبت و تورسی انقلب علا وجه بس ووڑی پا آغار باندی لرشنو دا ایمان نکنا چه تبا مقیتا گوری تبا خپل زانتا گوری که خیر و برکتو او بخت و نصیب خو و جو دیر خدا اکا نو ندنگلی نو ندنگلی دیر خلق دا سی ایمان دیخا دو خلال نیا دی کنخا و فی ذالکم او پا دی نجات کی چتاسو اخلاص کرد دی لوی بلانا د فرعون نا بلا ام ربکم عظیم احسانو درفتا سنا ډیر لوی احسان په دې باندې په اسرائیل پوی دخا ویزم کاغه تا دوی چې اور په بلیږي مونږ څه خبر یو فرعون دا غینه به تاسو کول غواړي چې څنګه چلو خا اره زمانہ کې هر چا باندې خپل خپل مصیبتونه او تکلیفونه نه اللہ رب العزت وی اس با نئی خطزان سم کداتا تا جسر اسی دخپل لاسنا قرآن دا مضمون ډیر راغست دے تا چی راجع مکہ کنا نغٹ کتاب تے نجوڑی گی چی هر چا تا جسر تکلیف رسی دخپل لاسنا منافقان ہوئی چی انہا حازا منتولی پو حد کی تکلیف رسی دا اللہ وی من عند انفسكم استاو د خپل لاس نو بل چا ته ګنا نشته هر ځای کې قران دا وی ښا ما اصابکم من مصیبت سچ رسی انسان ته د خپل عمل نه رسی الله وی ته ځان سم کا ته سم چلیګا سم خوزا چا سره زیاته مکوا ظلم مکوا نو مجال دی چې ستا دروازه او د شپې سفر اخراشي اسمره چې تاسو اوره کنه چې پلانیزه کې دا چلو کو پلانیزه کې دا چلو کو دا خالی نه کنه دا دې ته خپل عمل نه رسی که چا خپل عمل سم کو او خطو به وېست الله ته او د ظلمونو نه د غلاګانو نه د پردی حق نه د خیانت نه تین ازان بچ کو اللہ بے ساتھی پا امن باندی پا حفاظت باندی تا خود قرآن فیصلہ دا کنا چا اللہ اقبل عمل سمکے تاس تو بیس تکلیف نئی تا قرآن دیر اخکار خبری دی اخکار فیصلی دی حدیثم دا سدے چا اعمالکم عمالکم تا تو چا چگی واحد دی اقبل مشران نا مشران تا سکنا دی پل عملون سم که دستاو دا عملون نجوڑی گی هر بنده دیو گوری چیزا ولی دا سکوما کچه رزا دا سنکوم زان سم کم دا غلطونا دا ناکارونا دا بیحیائیونا دا گمراهونا لا سباسم دا اللہ مال خمشر را کی صالح برا کی مومن مسلمان برا کی لکه بخواج سنگو توبا وسم ډیر ملک نشته د کافر دی ولیکن امن دی ظلم نشته به حیاي نشته چا باندې وجداد کار سکین ځان لکې کنا بل ته هو کند نه کني بل سره ظلم نه کوي بل نرا کاږي نو بس وخت تیریږي نو او چې کله دنیا کې ظلم شروع شون الله رب العزت وایي چې خامخا بوس ته خپل مبتلا کیږي په دې کې دا ډیره یقینی خبره ده، دا ډیره د غور د فکر خبره ده چې کومنګ خپل لاس سم کو خپل ځان هم سم کو، نو ان شاء الله چې مونږ باندې به هیڅ تکلیف نه وي، یره به نه وي، خوف به نه وي، بے حیائی به نه وي، ډاکې به نه وي، ظلم به نه وي. دا د خپل لاس نه انسان مبتلا ده. آخر